O günde seninle konuşmuştuk yine. Artık susmak ve yaşamak dostum, ne dersin? Belki sana bir masal, belki de hikaye. Söylemek istediğim aslında kim bilir, kim bilir ne? Ne dersin? Bazen çalıp eğleniriz, bazen duyup hisleniriz. Sevdim bir kere, kim olursan ol. Tattım bin kere, ne olursan ol. Sevdim bir kere, kim olursan ol. Tattım bin kere, ne olursan ol. Sevdim bir kere, kim olursan ol. Tattım bin kere, ne olursan ol. Bazen çalıp eğleniriz, bazen duyup hisleniriz. Sevdim bir kere, kim olursan ol. Sattım bin kere, ne olursan ol. Sevdim bir kere, kim olursan ol.